άδεια αντίσταση. Η εκπομπή του Ράδιο Μπαντιέρα Νέρα. Από τις 10 μέχρι τις 12 μαζί. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα είμαστε μαζί με προσκεκλημένο τον αγαπητό Κώστα, φυσικά, ή εγώ είμαι προσκεκλημένος του Κώστα, και με θέμα την Ελλάς Βερόνα. Την πρώτη ώρα βεβαίως θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα και τη δεύτερη ώρα θα σχολιάσουμε την ιστορία της ομάδας και τους συνδέσμους στην Ελλάδα και όλα τα σχετικά. Οπότε μείνετε μαζί μας, θα είμαστε μέχρι τις 12. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το messenger της εκπομπής, το οποίο είναι rbnlas@yahoo.gr. rbnlas@yahoo.gr είναι messenger, και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και από το facebook με την ίδια διεύθυνση που θα βρείτε στο προφίλ μας. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι ακουγόμαστε καλύτερα. Γεια σας και από μένα, μετά από αρκετό καιρό. Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα. Χαιρετούμε όλους τους φίλους τους βραδινούς της Κυριακής, κλασικά. Και τους έξτρα φίλους σήμερα που είναι ειδικά για την σημερινή εκπομπή. Κάποιοι πεινασμένοι για να ακούσουν έτσι κάποια πραγματάκια. Και αν θυμάσαι Δημήτρη, είμαστε βέβαια από τους τυχερούς. Αισθανόμαστε την περήφανη ότι μετά από πριν από 3 χρόνια έχουμε ξανακάνει ένα αφιέρωμα. Ένα Σάββατο που είχαμε τότε εκπομπή, γιατί έχουν περάσει σχεδόν 5 χρόνια από τότε που έχουμε το Ράδιο Μπαντιέρα Νέρα. Είχε ξαναγίνει μια εκπομπή, βέβαια από τότε έχουν αυξηθεί οι φίλοι. Τέσσερα, ναι. Πριν από 3 χρόνια έχουμε ξανακάνει λοιπόν, άνοιξη ήταν. Έχουν όμως αλλάξει και οι φίλοι, έχουν προσθεθεί καινούργοι. Θα πούμε κάποια άλλα πράγματα, γιατί και στην Ιταλία έχουμε έτσι διάφορα πιο όμορφα γεγονότα. Εμείς άλλωστε είμαστε Ιταλόφιλοι γνωστοί. Είμαστε οι εκπρόσωποι της Ιταλίας, μου φαίνεται. Άλλοι μας τη λένε θετικά, άλλοι αρνητικά, αλλά είμαστε εδώ για δεκτικοί, ακόμα και για μπινελίκια. Κοίταξε να σου πω, έχουμε κάνει δυσανάλογα δηλαδή αφιερώματα προς την Ιταλία. Έχουμε ρίξει πιο πολύ το βάρος στους Ιταλούς. Άλλωστε είμαστε Ιταλικό ραδιόφωνο. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα όμως που ενδιαφέρουν, πιστεύω. Και είμαστε και ίδιοι σαν κοντινοί σαν άνθρωποι, οπότε εντάξει, ταιριάζουμε περισσότερο δηλαδή από το να μιλάγαμε για Γερμανούς ή για Γάλλους. Εντάξει, σίγουρα οι κουλτούρες μας, με τους νότιους όμως, γιατί και αυτό σηκώνει κουβέντα. Με τους βόρειους, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε και πολλά κοινά. Τέλος πάντων, θα έχουμε να πούμε πραγματάκια. Γιατί η Ελλάς Βερόνα δεν είναι απλά μια ομάδα ποδοσφαιρική όπως όλες, έτσι, οι ομάδες ποδοσφαιρικές, και σίγουρα σαν την Ελλάς Βερόνα υπάρχουν ομάδες που θεωρούνται φιλοσοφία. Θεωρούνται τρόπο ζωής και έχουν και κοινωνικά μηνύματα και καταστάσεις πίσω από το όνομα Ελλάς Βερόνα. Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτό που λέμε ομάδα ιδέα, που υπάρχει στην Ιταλία με τη Λάτσιο για παράδειγμα ή με την Βερόνα. Έτσι. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι σε αυτό το θέμα. Πλην του ΑΠΟΕΛ, συγγνώμη, πλην του ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο, που είναι ομάδα ιδέα. Το ΑΠΟΕΛ έχει αρχίσει να αποκτά και πολλούς οπαδούς εκτός Κύπρου. Και πάρα πολλοί Ιταλοί εδώ μας γράφουν καθημερινά για το ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί τελικά γίνεται ιδέα. Είναι αυτό που επιζητούμε. Βέβαια η μουσική σήμερα, επειδή έχω φέρει εγώ ένα ωραίο στικάκι, θα είναι αρκετά 80's, έτσι για να θυμηθούμε πάλι τα παλιά, κλασικά. Θα εκτιμήσετε το γούστο μου. Λοιπόν, θα έχουμε όμως βέβαια και τα κλασικά, έτσι, White Power και μεταλλιές θα έχουμε. Και οι μεταλλιές πάλι 80's θα είναι. Λοιπόν, όμως θα έχουμε και κομμάτια που έχεις φέρει από Subu Brothers, που είναι το official της Ελλάς Βερόνα. Βέβαια, θα πούμε και για αυτούς, γιατί και αυτοί αποτελούν ένα κομμάτι της ομάδας και των οπαδών της Ελλάς Βερόνα. Είναι το συγκρότημα Subu Brothers, που είναι μέσα από την κούρβα, το πέταλο των φανατικών οπαδών της Βερόνα. Αλλά τέλος πάντων, θα πούμε περισσότερα μετά, Δημήτρη, μην τα μπλέξουμε. Φωνάρες, έτσι. Ναι, πολύ πολύ καλή και παίζουν ένα πολύ άγριο rock and roll. Τώρα την πρώτη ώρα, όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε να λέμε, λέει ο Δημήτρης, για τα της Ελλάδας, Δηλαδή γενικώς για τα χάλια μας. Ξέρω εγώ, ναι. Δηλαδή... Κάτι ωραίο δεν συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο τελικά. Να είσαι σχολιάσει ότι αυτή την εβδομάδα έγινε κάτι όμορφο. Να καθίσουμε να το αναλύσουμε. Εγώ πάντως ούτε αυτή την εβδομάδα είδα κάτι ωραίο. Έγινε κάτι ωραίο. Ο Κουλούρης πέρασε με κόκκινο, του έβρισε, πήρε και ένα παράμασμα. Ωραίο, ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι πρωτότυπο αυτό, έτσι. Το πρώτο τραγούδι που θα μπει αμέσως μετά από τα λόγια που λέμε τώρα είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα. Θα το καταλάβετε γιατί. Μέσα σε αυτό το πανηγύρι και τα καραγκιζιλίκια που ζούμε καθημερινά σε αυτό το κράτος, εγώ νομίζω ταιριάζει για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο, άμα δεν ακουγόμαστε καλά, ενημερώστε παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα μετά από ένα κλασικό προβληματάκι. Δεν λείπουν αυτά βέβαια, ποτέ. Είναι η χημεία εδώ που τα βραχυκυκλώνει όλα. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να αναφερθούμε στο πρώτο θέμα για σήμερα, το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή που μας αφορά πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε να ετοιμαστείτε για πόλεμο. Τρέχετε στο σούπερ μάρκετ, πάρετε μακαρόνια, γάλατα, ευαπορά, δεν ξέρω τι θα πάρετε. Πάντως, ήδη 9.000 Αμερικανοί στρατιώτες πήγαν στο Ισραήλ, έτοιμοι για κάποια πιθανόν επίθεση, δεν ξέρω γιατί είναι έτοιμοι και για ποιο λόγο πήγαν στο Ισραήλ, όπως επίσης και ο ρωσικός στόλος αυτές τις μέρες έκανε ασκήσεις μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα στη Μεσόγειο, ανάμεσα στην Κρήτη και στα νυχτά εκεί πέρα. Και θα πάει όλη αυτή, ο ρωσικός στόλος θα πάει κοντά στη Συρία. Οπότε η κατάσταση μάλλον βράζει αυτή τη στιγμή. Μάλλον θα λέγαμε σιγοβράζει. Και στο Ιράν κάτι προκλήσεις γίνονται από τον Μαχμούτ Αχμαντινετζάντ, ο οποίος δεν ξέρω τώρα τι ρόλο παίζει και προκαλεί τόσο πολύ. Είναι λίγο παράξενος ο ρόλος του, γιατί προκαλεί τόσο πολύ και είναι τόσο προκλητικός, ενώ και ποιος είναι και ο ρόλος των μουλάβων και όλο αυτού του καθεστώτος, ας πούμε, δεν ξέρω. Εγώ τώρα... Πάντως η κατάσταση είναι λίγο, αυτό που ήθελα να πω, έκλεισε, μυρίζει λίγο μπαρούτι. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει το θέμα, πραγματικά. Τώρα και από τον Δημήτρη το άκουσα, μου φαίνεται λίγο αδιάβαστο. Το μόνο που άκουσα σε ένα ραδιόφωνο χθες είναι ότι αυτός ο τύπος ο Ιρανός, δεν το λέω το όνομα, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορούσα να το προφέρω και ποτέ. Μα από αυτός, ναι, να μην γελάνε. Θα κάνει λέει και μια περιοδία, Δημήτρη, στη Νότιο Αμερική. Να πάει να βρει όλους αυτούς τους αντιυπεριελιστές συντρόφους, τέλος πάντων. Ένα μπάχαλο, αυτό πιστεύω και εγώ. Ποιος ο ρόλος τελικά αυτού του ανθρώπου? Κοίταξε, έχει καλές σχέσεις με αυτούς τους Λατινοαμερικανούς, με τον Τζάβες και με τους υπόλοιπους εκεί πέρα, και με τον Βραζιλιάνο, τον Λούλα, που τον στηρίζουν, γιατί είναι οι μόνοι που τον στηρίζουν. Η Αμερική του κάνει εμπάργκο και οι Ευρωπαίοι του κάνουν εμπάργκο. Και οι Ρώσοι τον στηρίζουν, αλλά οι Ρώσοι υπογείως. Το γιατί είναι τόσο προκλητικός ο Αχμαντινετζάντ είναι ένα ερώτημα τώρα. Είναι άνθρωπός τους, δεν είναι, δεν ξέρουμε. Ή μπορεί να έχει και προθέσεις αντιαμερικανικές αγνές, αλλά σε κάθε περίπτωση το να προκαλείς έτσι δεν ξέρω αν θα ήταν, αν είναι καλό. Δηλαδή το να κλείσει διεθνή ύδατα τα στενά του Ορμούζ ήταν μια προκλητική ενέργεια. Έτσι, γιατί είναι και άλλες χώρες μέσα στον κόλπο, δεν είναι μόνο το Ιράν. Εντάξει, τώρα πάντως η αλήθεια είναι ότι οι ενέργειες αυτές θα προκαλέσουν σίγουρα τους Αμερικανούς και οι Αμερικανοί θέλουν να κάνουν μια επίθεση στο Ιράν. Υπέρ του Ισραήλ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι μια επίθεση στο Ιράν θα γίνει υπέρ του Ισραήλ. Εντάξει. Άρα δηλαδή σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να υποθέσουμε ότι το Ιράν μπορεί να αποτελεί και κίνδυνο για το Ισραήλ. Έτσι. Πάντως πυρηνικά πολεμικά δεν έχει. Αυτό είναι επίσης σίγουρο. Έχει πυρηνικά για ενέργεια, πυρηνικού σκοπού δηλαδή. Πάλι μπλοφάρει και σε αυτή την περίπτωση ο Αχμαντινετζάντ μπλοφάρει και λέει ότι εμείς έχουμε πυρηνική τεχνολογία που μπορούμε να κάνουμε και όπλα κτλ. Τα έχει πει στο παρελθόν. Πράγματα που είναι τραγελαφικά. Δηλαδή οι Άγγλοι ερευνητές, ας πούμε, γελάγανε με αυτές τις δηλώσεις. Λένε είναι, οι άνθρωποι είναι 800 χρόνια πίσω, ας πούμε. Δεν έχουν δυνατότητα για πολεμικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Αλλά γιατί μπλοφάρει ο Αχμαντινετζάντ και γιατί προκαλεί δεν ξέρουμε. Πάντως ετοιμαστείτε. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω κάτι άλλο, γιατί και με συζητήσεις από φίλους έτσι γνωστούς βλέπω και μια έτσι ρωσόφιλη γενικά κατάσταση. Βέβαια σίγουρα μεταξύ των δύο προτιμούμε τους Ρώσους, έτσι. Αλλά και εκεί χρειάζεται προσοχή. Δεν είναι τα πράγματα τόσο αγνά. Να πω κάτι, οι Ρώσοι έτσι κι αλλιώς επωφελούνται από ό,τι και να γίνει. Οι Ρώσοι θα δηλαδή αν γίνει ένας πόλεμος στο Ιράν, δεν τους νοιάζει τους Ρώσους, γιατί πάλι θα πουλάνε σε πιο καλή τιμή το πετρέλαιό τους. Έτσι, δηλαδή τώρα σίγουρα οι Ρώσοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα συμμαχικό τόξο γύρω τους, μεγάλο. Γι' αυτό ίσως προστατέψουν το Ιράν, δεν ξέρουμε όμως. Τώρα και εμείς αυτά που διαβάζουμε, σε αυτή την κουβέντα πρέπει να μπούμε και σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε. Πάση περιπτώσει, καλό να διαβάζετε τι συμβαίνει για να ενημερωνόμαστε, γιατί από την τηλεόραση δεν. Και σίγουρα σε ξένα site, έτσι, όσο τις γλώσσες που γνωρίζουμε, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά site. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Ράδιο Αντίσταση μαζί με τον Κώστα. Σήμερα έχουμε μια εκπομπή με αφιέρωμα στην ιστορική ομάδα της Ιταλίας, την Ελλάς Βερόνα. Κώστα, έχουμε έτοιμα να κάνουμε και για τη Λάτσιο ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή από έναν πολύ καλό φίλο εδώ της εκπομπής, ο οποίος μας το έχει πει εδώ και καιρό και ακόμη το ετοιμάζουμε. Θα μας βοηθήσει όμως και αυτός, ήδη μου έχει στείλει διάφορα, οπότε θα κάνουμε και για τη Λάτσιο. Σήμερα όμως έχουμε για την Ελλάς Βερόνα. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο rbnellas@yahoo.gr, το οποίο είναι Messenger, και να τα λέμε. Για την Βερόνα θα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς εδώ στους φίλους από το Messenger και σήμερα θα πούμε μέχρι τις 11 κάποια θέματα επικαιρότητας, όπως πάντα. Πριν μπούμε πάλι έτσι στην πολιτικοκοινωνική κατάσταση και είπες και για Λάτσιο, ο αγαπητός και συμπαθέστατος Δικάνιο είναι πλέον προπονητής, και εγώ χθες το έμαθα, στην Αγγλία, σε μια ομάδα της τρίτης αναλέμη εθνικής αντιστοιχίας στην Ελλάδα, της Σουήντος. Την είχε χθες κύπελο. Συμπαθέστατος. Πρώτη φορά την ακούω. Ναι, και εγώ. Και μάλιστα λέει, από τις πρώτες προπονήσεις πλακώθηκε με έναν μαύρο που έπεσε στη Σουήντον και ο οποίος και έφυγε. Και φύγανε, Δημήτρη, ακούς, και οι Εβραίοι χορηγοί της Σουήντον. Με το που προσέλαβε ο πρόεδρος της ομάδας τον Δικάνιο. Τώρα γιατί φύγανε οι Εβραίοι για τον Δικάνιο, είπανε ή εμείς ή αυτός. Έβγε όμως τον πρόεδρο που κράτησε τον Δικάνιο. Να δω τώρα τον πρόεδρο τι θα κάνει χωρίς λεφτά. Είναι ένα θεματάκι κι αυτό. Δεν διώχνεις τον Εβραίο ποτέ. Ένας Εβραίος στη τσέπη σου είναι πάντα χρήσιμος. Τώρα έχει βγει και σε pocket. Εξαρτάται, είναι χρήσιμος μέχρι ενός σημείου. Μετά γίνεται επικίνδυνος. Μετά ζητάει τα αρέστα. τον τόκο. Τον πετάς όμως. Γι' αυτό έναν Εβραίο, παιδιά, πάρτε τον Εβραίο. Θα σας φανεί πολύ χρήσιμος στις μέρες που έρχονται. Να πουλάτε λάδι σε καλή τιμή. Ή να σας πουλάει λάδι σε καλή τιμή. Πάντως, αν γίνει αυτό, σχολιάζαμε τον Δημήτρη, τον μπάχαλο εκεί κάτω, όπως είπε και ο Δημήτρης, μεταξύ σοβαρού και αστείου, όλο και κάποιος πύραυλος, έτσι, θα ξεφύγει από εκεί κάτω στις ανταλλαγές. Κοντά είμαστε. Καλά, δεν ξέρεις τι γίνεται, ας πούμε. Δυστυχώς η γειτονιά μας μας πλησιάζει όλο και πιο πολύ φωτιά, και η Ελλάδα όχι απλά δεν είναι ισχυρή και ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, ας πούμε, να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να απλά, αλλά παίζει και το ρόλο των Αμερικανών μέχρι τώρα με πολύ άσχημο τρόπο, και βρίσκεται και σε κρίση οικονομική, που αυτό μπορεί να σημαίνει καταστάσεις που ούτε να φανταζόμαστε δεν θέλουμε. Και το χειρότερο, από τα χειρότερα μάλλον, σε συζήτηση που είχαμε με φίλο ο οποίος είναι μόνιμος μέσα στον ελληνικό στρατό, είναι ότι τελικά δεν υπάρχει και ούτε ελληνικό στρατός, Δημήτρη. Δηλαδή έχουν τα πάντα ισοπεδωθεί εκεί μέσα, δεν υπάρχει ηθικό, δεν υπάρχει οργάνωση, καθαρά κομματόσκυλα τα οποία κοιτάνε απλά πως θα φτάσει ο Μάρτιος για να πάρουν, να γίνουν ταξίαρχοι, συνταγματάρχηδες και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν λειτουργεί τίποτα. Το χειρότερο, Κώστα, είναι το ηθικό, και το ηθικό μιας ολόκληρης κοινωνίας. Δηλαδή έχουν καταφέρει και έχουν διασπάσει την ας πούμε την ενότητα των Ελλήνων, όποια ήταν και αυτή, έτσι. Και με τον ψυχολογικό πόλεμο που γίνεται από τα μέσα ενημέρωση και από την τηλεόραση καθημερινά με αφορμή την κρίση, ο κόσμος έχει πάθει ένα τέτοιο σοκ που έχει αρρωστήσει ψυχολογικά. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που οδηγούνται στην αυτοκτονία πλέον. Και καθημερινά βλέπουμε τα πρόσωπα των ανθρώπων σε τι κατάσταση βρίσκονται. Δεν χαμογελάει κανένας. Δηλαδή μας έχουν σπάσει το ηθικό τελείως, πιστεύω. Και μάλιστα το είδαμε και την περίοδο, έτσι, των εορτών αυτών, πόσο υποτονικά ήταν τα πράγματα. Αυτό που λες, δηλαδή η ψυχολογία επηρέαζε ακόμα και την καθημερινή ανταλλαγή χρόνια πολλά. Πάμε σε μεταλλιές τώρα της δεκαετίας του 80 για τους φίλους. Λοιπόν, εδώ με τον Κώστα συζητούσαμε για βιβλία. Ότι είναι απλησίαστα στην Ελλάδα, είναι είδος πολυτελείας δυστυχώς το βιβλίο και δεν γίνονται φτηνές εκδόσεις να τις αγοράσει ο κόσμος, αλλά γίνονται πολυτελείς εκδόσεις με άχρηστο περιεχόμενο και πολύ ακριβές δυστυχώς. Και τα καλά βιβλία επίσης δεν βγαίνουν και σε μια φτηνή έκδοση προσιτή στον αναγνώστη που δεν έχει λεφτά και θέλει να διαβάσει. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα το συζητάγαμε και με ένα γνωστό βιβλιοπόλιο εδώ στην περιοχή και ακριβώς αυτό μας έλεγε, ότι να βγει η πολυτελής έκδοση για κάποιον που πραγματικά το θέλει το βιβλίο, αλλά όταν κάνει 25 και 30 ευρώ, να μην πω και 35 και 40 που έχουν φτάσει πολλές, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Στην γειτονική Ιταλία, καλά για την Αγγλία δεν το συζητάω, βρίσκεις βιβλία με 2 ευρώ, με 3 ευρώ, με το που περνάει ένας χρόνος 2 χρόνια, άμα μπείτε δηλαδή στο Amazon μέσα θα τα δείτε. Έτσι λοιπόν κατάντια κι αυτοί. Έχουν και εκδόσεις στα Pink Penguin, ας πούμε, που βγάζουν φοβερά βιβλία σε πολύ φτηνή τιμή. Αλλά εντάξει, εγώ δεν. Λίγο να μείνουμε στην Ιταλία. Κώστα, μια και αναφερθήκαμε στην Ιταλία, να πούμε ότι χθες είχε μια εκδήλωση πολύ σπουδαία που μας ενδιαφέρει. Ακόμα μια χρονιά λοιπόν, 7 Ιανουαρίου, οι Ιταλοί συναγωνιστές της Casa Pound, αλλά και άλλοι συναγωνιστές από διάφορα κινήματα της ιδεολογίας μας, μαζεύτηκαν λοιπόν στην οδό Άκα Λαρέντια, όπου πριν από πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 70, οι αριστεροί τρομοκράτες έκαψαν ζωντανούς μέσα στο σπίτι τους τρεις τους γιους ενός στελέχους του τότε MSI. Δεν ήταν βέβαια το μόνο που έγινε. Μέσα στην ίδια εβδομάδα είχαμε και, την εκτέλεση, την ψυχρή εκτέλεση ακόμα τριών συναγωνιστών που βγαίνανε από τα τοπικά γραφεία του MSI σε μια άλλη περιοχή της Ρώμης. Τους περίμεναν να παίξουν αυτοκίνητα με εκτελεστές αριστερούς και τους δολοφόνησαν ψυχρό. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε το 1975. Πάλι μέσα σε μια εβδομάδα από τα γεγονότα. Οι Ιταλοί λοιπόν συναγωνιστές εδώ και κάθε χρόνο τιμούν τους νεκρούς αυτούς. Βέβαια έχουμε και εμείς τον δικό μας τον Μάντακα, αν μην ξεχνιόμαστε, στο τέλος Φεβρουαρίου. Οι Ιταλοί λοιπόν συναγωνιστές της Casa Pound τα τελευταία χρόνια μαζεύουν όλους τους νεκρούς και είναι πάρα πολλοί. Όχι μόνο της Casa Pound. Ναι, λέω πώς το ξεκίνησαν. Επειδή είναι πάρα λοιπόν πολλοί οι νεκροί, ξεπερνούν τους 30, Δημήτρη. Όλες αυτές τις περιόδους. Ακριβώς. Σαν να λέμε, μάζεψαν όλες τις τελετές μνήμης τη συγκεκριμένη ημερομηνία 7 Ιανουαρίου και τιμούν τους νεκρούς της αριστερής τρομοκρατίας. Βέβαια, μετά στις ημερομηνίες της εκάστοτε που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πάντα υπάρχει η γνωστή έτσι, κατάθεση στεφάνου. Έτσι λοιπόν και χθες, όπως είπαμε, μαζεύτηκαν έξω από το χώρο πάνω από 1000. Ναι, ακριβώς. Πάνω από 1000 συναγωνιστές, Δημήτρη. Μεγάλη επιτυχία ακόμα μια φορά. Με σιωπηλή παράταξη. Δεν φωνάζουν συνθήματα για όποιον έχει παραβρεθεί, και έχουν πάει και αρκετοί Έλληνες τα προηγούμενα χρόνια. Δεν φωνάζουν συνθήματα. Κρατούν κεριά και δάδες. Και στο τέλος της τελετής, ανατριχιαστικό πραγματικά, φωνάζουν τους νεκρούς και δίπλα το παρόν. Πρεζέντε, όπως λένε και οι Ιταλοί. Μετά ακολουθεί πάντα μια σιωπηλή πορεία, αλλά μέσα στο συγκεκριμένο τετράγωνο, συνοικία. Λαμπαδιφορία. Ναι, πάλι χωρίς συνθήματα. Είναι σε τετράδες και απλά ακολουθούν τον πρώτον που φέρει την ιταλική σημαία και από πίσω ένα τύμπανο. Να χτυπά απλά το βήμα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ωραία αυτά τα νέα από Ιταλία, είναι πολύ ωραίες στιγμές αυτές και μακάρι κάποια στιγμή να συμμετέχουν και περισσότεροι Έλληνες στο μέλλον, γιατί είναι όλης της Ευρώπης αυτή η νεκρή, δεν είναι μόνο της Ιταλίας, είναι ένας πανευρωπαϊκός αγώνας, όπως και ο Μίκης Μάντακας ας πούμε είναι ένα σύμβολο πανευρωπαϊκό, όχι μόνο ιταλικό ή ελληνικό, δηλαδή είναι άνθρωποι που έπεσαν για την πανευρωπαϊκή ιδέα. Και αυτό έχει σημασία για μας, γι' αυτό και εμείς ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, έτσι, όχι επειδή έχουμε κάποια συμπάθεια συγκεκριμένη για τους Ιταλούς. Εντάξει, έχουμε συμπάθεια. Έχουμε, εντάξει, το λέω εγώ τώρα να... Απλά είναι και το άλλο, ότι είναι η χώρα που είχε τους περισσότερους νεκρούς, νεαρούς, εκείνη την περίοδο. Ήταν μια ταραγμένη περίοδο αυτή, αξίζει να τη διαβάσετε, να ψάξετε ιστορικά, να διαβάσετε στοιχεία για εκείνη την περίοδο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να μπούμε σε λίγο Psycho Billy της δεκαετίας του 80. Πάντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να στείλουμε τους θερμούς χαιρετισμούς στην αγαπητή Αριστεία και στην Καλαμάτα. Να θυμίσουμε και το messenger της εκπομπής, το οποίο είναι rbnlas.gr, για να επικοινωνούμε. Επίσης να στείλω και τώρα από τα Καλαμάτα και στον αγαπητό το φίλο τον Κώστα από την Καλαμάτα, που μας έστειλε και ένα email. Τον ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία του λόγια. Θέλω να αφήξω εδώ που μιλάγαμε για την αγορά, Δημήτρη, και θα φέρω ένα παράδειγμα που μας είχε συμβεί έτσι εμάς τους συναγωνιστές που ήμασταν κάποτε στη Θεσσαλονίκη τότε και εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 90, μάλλον του 2000. Όλοι γνωρίζετε τη μάρκα τη Lonsdale, τη γνωστή και μη εξαιρεταία αυτή μάρκα των απανταχού συναγωνιστών. Ακούστε τώρα, και γι' αυτό δεν μπόρεσα και εγώ ποτέ να καταλάβω τι γίνεται. Το συγκεκριμένο ρούχο θεωρείται πάρα πολύ καλό και ακριβό. Δηλαδή ένα φούτερ με κουκούλα στην Αγγλία πωλείται γύρω στα 60 ευρώ. Όχι μόνο στην Αγγλία, και στην Ιταλία και στη Γερμανία. Αν πας σε ένα μαγαζί που πουλάει Lonsdale, θα το πάρεις 60 ευρώ. Στην Αθήνα. Τέλος πάντων, όποιος φέρνει τα ρούχα, τα σπορτ. Τα ρούχα αυτά τη δεκαετία του 2000 τα έφτιαχνε μια βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη. Δυτική Θεσσαλονίκη. Κάπου εκεί είναι Άπολη. Ένας λοιπόν συναγωνιστής βρήκε την πηγή και μας είπε: παιδιά, ελάτε να πάρετε ρούχα. Ορμήξαμε λοιπόν εμείς, Δημήτρη, θυμάσαι εκείνη την περίοδο, σαν κοράκια και παίρναμε 10-10 τα φούτερ, τα οποία τα παίρναμε αυτά με την κουκούλα 6 ευρώ και αυτά τα σκέτα χωρίς κουκούλα 4 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για ξεφτύλα τιμή, έτσι. Τι μας είπε τώρα το παιδί αυτό? Αυτά τα ρούχα, λέει, γίνονται εδώ. Και τσάντες είχε και τέτοια. Τα πάντα, έτσι, ναι. 2 ευρώ είχαν τα t-shirt, θυμάμαι. Φεύγουν λοιπόν, λέει, τα ρούχα αυτά που γίνονται εδώ, με άδεια της Lonsdale φυσικά, πάνε στην Αγγλία και αμέσως μεταμορφώνονται τα 6 ευρώ σε 60 ευρώ. Και κάθομαι εγώ και αναρωτιέμαι ότι αυτό το πράγμα σίγουρα γίνεται με όλες τις, με όλα τα επώνυμα. Τι γίνεται, γιατί αυτό το μεγάλο χάος? Δεν είναι, είναι καθαρά τα πράγματα. Είστε κορόιδα, αγοράζετε φίρμες. Δηλαδή η Lonsdale πουλάει φίρμα, κατάλαβες. Και εσύ που θες να φορέσεις Lonsdale, πας και παίρνεις μια φίρμα Lonsdale, ας πούμε, το θεωρείς καλό, το οποίο δεν έχει διαφορά. Είναι φτιαγμένο στην Ταϊλάνδη, στην Κίνα ή στην Ελλάδα, δεν έχει σημασία, όπου είναι πιο φθηνά. Εντάξει, κοίταξε τώρα, στο θέμα της ποιότητος, μπορεί να γίνονται όλα στην Κίνα ή στην Ταϊλάνδη, αλλά γίνονται όμως με τα πρότυπα της Χ μάρκας, έτσι. Αυτό που πληρώνεις, θέλω να σου πω, είναι η φίρμα. Αυτό που πληρώνεις είναι η φίρμα. Κατάλαβες, δεν, εντάξει. Τώρα μπορώ να σου πω και τα Thor Steiner, ας πούμε, που θεωρούνται, που θεωρείται μια φίρμα εθνική, ιστική, πατριωτική, κάπως πώς να το πούμε έτσι, φτιάχνονται στην Κίνα. Οπότε, δηλαδή μία ή άλλη είναι. Δηλαδή είναι κάτι το σχετικό, το αν είναι δικό μας το ρούχο ή δεν είναι δικό μας το ρούχο. Πάντα είναι κάτι σχετικό. Εντάξει, πλέον τώρα με την... Απλά εμείς θέλουμε να φοράμε κάποιο ρούχο με μήνυμα συνήθως. Εντάξει. Ή κάποιος που έχει ένα συγκεκριμένο στυλ θέλει να φοράει αυτά τα ρούχα. Καταλαβαίνετε πως πάει η βιομηχανία τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο και πως αυξάνεται η τιμή. Εντάξει, αυτό είναι και σημαία των καιρών, έτσι. Δεν μπορείς να ζήσεις και έξω από την κοινωνία, αλλά πάλι χρειάζεται ψάξιμο. Ναι, αλλά έξω από τη μόδα μπορείς να ζήσεις. Έξω από την κοινωνία δεν θα ζήσεις, αλλά να μην είσαι και θύμα, ας πούμε. Πρέπει να το ψάχνεις λίγο αυτό που θα πάρεις, να μην είσαι και θύμα της κάθε εταιρείας, ας πούμε, να σε σέρνει από την ίδια μια φίρμα. Δηλαδή μπορείς να βρεις πολύ καλή ποιότητα. Πάνε και αγοράζουν ξένα και τέτοια, ας πούμε, αλλά τελικά υπάρχουν πολύ καλές ποιότητες και σε ελληνικά ρούχα. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ του να προτιμάμε τα ελληνικά, έστω και αν δεν είναι φίρμα. Η ελληνική βιοτεχνία έχει τη δυνατότητα να παράγει ελληνικά, το είδαμε, με τη Lonsdale στη Θεσσαλονίκη. Έχει, αλλά δυστυχώς το κράτος δεν μερίμνησε να κρατήσει τις ελληνικές βιοτεχνίες στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει και αυτή μια μετά την άλλη. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που ανθούσαν, ειδικά την περίοδο της δεκαετίας του 90 και του 2000. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά και με τα ρούχα. Θα μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα κάνουμε τώρα ένα μουσικό, μια διακοπή. Τι θα βάλει ο Κώστας, δεν ξέρω τι μας έχει ετοιμάσει. Και επανερχόμαστε να θίξουμε τον Κώστα το θέμα, να αρχίσουμε να μιλάμε για την Ελλάς Βερόνα, που είναι και το σημερινό μας θέμα. Θα πούμε αρκετά ενδιαφέροντα. Οπότε μείνετε μαζί μας και μπορείτε να επικοινωνείτε στο rbnellas@yahoo.gr. Well, but I know that they don't know a shit. No. Well, the victory lasted in a roaring little town. The wind blew on the cloud of photos I see cows. Yeah, oh yeah. The time of death was the near, there's nothing you can do. Cause we know it's after, and soon you will be too. Have a nice day in your legs. Have a nice day in the best. Have a nice day in behind your legs. Oh, hello, girls, I see killers in the air. We're both on the air, stick on me. Don't give up. Shit. Shit. Καλό Psycho Billy πάλι της δεκαετίας του 80 από τους Meteors. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε να μιλάμε σιγά σιγά για την αυτή η θρηλυκή ομάδα της Ελλάς Βερόνα, η οποία προσφάτως έκανε και κλαμπ στην Ελλάδα, ένα από τα λίγα κλαμπ στον κόσμο, και έτυχε πολύ θερμής υποδοχή στην Ιταλία το ελληνικό κλαμπ, μόλις μαθαίθηκε ότι ξεκίνησε κλαμπ της Ελλάς Βερόνα Αθήνας. Έτσι λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια πήραμε αυτή την απόφαση, ήταν στα σκαριά και δημιουργήσαμε αυτό το επίσημο Fan Club της Ελλάς Βερόνα, ο οποίος ονομάζεται Ελλάς Βερόνα Athens Club. Βάλαμε την Αθήνα, εντάξει, σαν πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είμαστε μια παρέα παιδιών. Εγώ ξεκίνησα αυτή τη φάση λόγω της παραμονής μου στη Βερόνα αρκετά χρόνια, γνωριμίας με τους παλαιάσφρουρας. Εκεί κόλλησε το μικρόβιο. Εκεί κόλλησε με το μικρόβιο, το ανίατο αυτό μικρόβιο, και το οποίο δεν θα γίνει ποτέ καλά. Αντιθέτως, χειροτερεύει κάθε χρόνο που περνάει. Φτιάξαμε κανονικά. Φτιάξαμε λοιπόν αυτό το κλαμπ, το επίσημο, και με τις ευλογίες των οπαδών της Βερόνα και του Προέδρου της ομάδας. Ο στόχος μας είναι έτσι, το συνδέσμου, ναι. Στόχος μας είναι να μαζευόμαστε σιγά σιγά, να μπορέσουμε να οργανωθούμε καλύτερα. Πάνω απ' όλα, όχι τόσο να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, αλλά να μιλήσουμε για την ιδέα. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, η Ελλάς Βερόνα κρύβει πίσω της μια ιδέα. Ποια είναι αυτή η ιδέα? Έχει σχέση με την πολιτική και με την κοινωνία. Την ομάδα αυτή, δεν θέλω να καθίσω να αναφερθώ, Δημήτρη, τώρα πότε ιδρύθηκε η Ελλάς Βερόνα, πόσα πρωταθλήματα έχει, αυτά νομίζω ότι είναι τετριμένα. Το θέμα είναι να πούμε στη φιλοσοφία της ομάδας. Λοιπόν, κοίταξε, να πούμε καταρχήν γιατί φτιάχνεται μια ομάδα. Μια ομάδα φτιάχνεται για να υπηρετήσει ένα ιδανικό αυτών που την ξεκινάνε, μια φιλοσοφία, μια κουλτούρα, ένα έτσι κάτι το διαφορετικό. Για παράδειγμα, ας πούμε, οι Πόντι έφτιαξαν τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, γιατί έχουν το ιδανικό του πόντου και αυτή την ιδέα της αλήτρωσης της πατρίδας. Ο ΠΑΟΚ φτιάχτηκε γιατί είναι η ομάδα των Κωνσταντινουπολιτών και έχει αυτό το όραμα. Έτσι. Η Λάτσιο έχει μια άλλη ιδέα, παράδειγμα. Τώρα η Ελλάς Βερόνα ξεκίνησε έχοντας πάλι μια συγκεκριμένη πολύ διαφορετική ιδέα στην Ιταλία που δεν τη βρίσκουμε κάπου αλλού. Και γι' αυτό και ονομάστηκε και Ελλάς. Είναι αφιερωμένο το όνομά της στην Ελλάδα και στη μεγάλη Ελλάδα που υπήρχε, γιατί η ομάδα τέλος πάντων ιδρύθηκε το 1903, είναι παλιά η ομάδα δηλαδή, δεν είναι μια ομάδα έτσι που έγινε χθες. Αφιερωμένοι κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου και κάποιοι έμποροι, οι οποίοι είχαν βέβαια και συναλλαγές με Ελλάδα εκείνη την εποχή, αρχές του 1900, και φτιάξαν αυτή την ομάδα, την ονομάσαν Ελλάδα για να τιμήσουν Ελλάς, για να τιμήσουν την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα? Την πονεμένη Ελλάδα της εποχής εκείνης, τη διαλυμένη Ελλάδα που προσπαθούσε να στηθεί στα πόδια της μετά από πολλούς πολέμους, και φυσικά την ιδέα της Ελλάδας, της αρχαίας Ελλάδος που τόσο πολύ εκτιμούν όλοι οι Ευρωπαίοι και όλος ο κόσμος πλην των Ελλήνων. Λοιπόν, ξεκίνησαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και φτιάξανε μια ομάδα σαν παρέα και την ονομάσαν Ελλάς Βερόνα. Τα χρώματα, το κίτρινο και το μπλε, είναι τα χρώματα της πόλης της Βερόνα. Θέλω εδώ να σημειώσω κάτι, ότι κάθε πόλη στην Ιταλία που έχει και την ομάδα της, τα χρώματα της ομάδας που αντιστοιχούν και στην πόλη, έχει να κάνει με το μεσαίωνα. Είναι ακριβώς τα μεσαιωνικά χρώματα που είχαν τότε στα λάβαρα οι υπότες της κάθε πόλης. Εντάξει, αυτό είναι της εραλδικής κάπου, φεύγει στη συμβολολογία του μεσαίωνα, και εκεί που υπήρχαν δουκάτα πολλά και μικρές έτσι φέουδα μικρά, υπήρχαν και σύμβολα πολλά. Και... έτσι λοιπόν τα χρώματα της Βερόνα, της πόλης, της μεσαιωνικής, ήταν το κίτρινο και το μπλε. Και η πόλη ήταν μια σκάλα. Από μια, η Σκαλίτζερη ήταν η μεγαλύτερη οικογένεια, πιο πλούσια οικογένεια της Βερόνα, το σύμβολο, ήταν η σημαία της οικογένειας εκείνης. Πάμε όμως να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα και να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι από τους Σούμπου Brothers, που όπως είπα είναι ένα γκρουπ οπαδών της Βερόνα, οι οποίοι έχουν φτιάξει και ένα συγκρότημα. Το τι γίνεται σε κάθε συναυλία τους, μπείτε στο YouTube να δείτε. Yeah. Έτσι λοιπόν, αυτά τα χρώματα που διαλέχθηκαν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η ομάδα πρωταγωνιστούσε στις μικρές κατηγορίες. Περνούσαν τα χρόνια, ανέβαινε ανάλογα και με τους σπόνσορες, έτσι, εντός εισαγωγικών. Γιατί εδώ έχω να τονίσω κάτι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τον Δημήτρη. Η συγκεκριμένη ομάδα σε όλη την σχεδόν πόσα χρόνια. Α, χαιρετισμούς από τη Ρόδο, αυτό έλειπε. Από τους παλαβούς εκεί, οι φίλους της εκπομπής και οπαδούς της Ελλάς Βερόνα και νέα μέλη του κλαμπ. Χαιρετίσματα πολλά, πραγματικά. Τους κάνεις εσύ τώρα, οπαδούς, πέρμα, βαφτίζονται. Είναι, βαφτίζονται εδώ με τον αγαπητό φίλο, έχουμε μιλήσει και θα πούμε και άλλα πολλά. Ετοιμάζουμε και ωραία πραγματάκια. Κάνουμε έτσι μια μικρή παρέμβαση διαφημιστική. Μπλουζάκια, φούτερ και άλλα κόλπα τα οποία θα ενημερώνεστε και από το site του κλαμπ μας. Αλλά και όλοι παρόν, έτσι, χαιρετισμούς παιδιά. Και από το ράδιο Μπαντιέρα Νέρα. Θα τα πούμε όμως αυτά. Να συνεχίσουμε λίγο με την ομάδα. Έλεγα λοιπόν ότι η ομάδα αυτή, στην 110 χρόνια τουλάχιστον ιστορία που έχει, έχει πάρει ένα πρωτάθλημα. Αυτό το πρωτάθλημα όμως που έχει πάρει η Ελλάς Βερόνα, για μένα και για όσους βέβαια γνωρίζουν κάποιες καταστάσεις, αξίζει για πάρα πολλά πρωταθλήματα. Διότι μιλάμε για μια ομάδα, όπως έχω πει, αντιεμπορική, μια ομάδα πόλης. Μια πόλη 250.000, που για την Ιταλία 250.000 δεν είναι κάτι το τρομερό. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι τι σημαίνει αντιεμπορική. Σημαίνει ότι από συνείδηση αυτοί δεν πάνε να πάρουν μεγάλο επιχειρηματία να τον βάλουν μέσα. Είναι ομάδα πόλη, δηλαδή είναι Βερονέζη φόλα. Και για να το καταλάβετε αυτό, γιατί και εδώ ο Δημήτρης μου δίνει πραγματικά ερεθίσματα, από πού να ξεκινήσει κανείς να λέει αυτά τα πράγματα. Παίρνουν το πρωτάθλημα. Μεγάλη επιτυχία. Με πολύ καλούς παίχτες εκείνη την εποχή και Ιταλούς και με τους τρεις κλασικούς ξένους. Ποιος ξεχνάει τον Έλκερ και τον Μπρίγκελ, εκείνα τα τάγκς πίσω, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως η πτώση. Γιατί η ομάδα αυτή χτυπήθηκε, κυνηγήθηκε ανελέητα και από την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και από τη Διαιτησία και από τα διάφορα τραστ των διαφόρων μεγαλοεπιχειρηματιών της εποχής. Γιατί αυτή η ομάδα είχε δημιουργήσει εντός εισαγωγικών και γιατί πήρε το πρωτάθλημα και έσπασε το κατεστημένο της Μίλαν, της Σίντερ και της Γιουβέντους και γιατί οι οπαδοί της, εδώ που τα λέμε, δεν ήταν και τα καλύτερα παιδιά και όπου πηγαίναν, γινόταν πάρτι. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή τώρα λες μας χτυπάνε και τέτοια. Δηλαδή οι οπαδοί της είναι περίπτωση στην Ιταλία. Δηλαδή πάνε σαν στρατός, ας πούμε, όπου είναι για να τα σπάσουν. Θα φτάσουμε και. Δηλαδή, δεν είμαστε μοναστήρι, το έχουμε πει αυτό. Αλλά τι θέλω να πω. Αυτή η ομάδα κυνηγήθηκε για πολιτικούς λόγους, Δημήτρη. Γι' αυτό το ένα φέρνει το άλλο. Να τελειώσουμε όμως λίγο με το ποδόσφαιρο και θα πούμε και στο κοινωνικό μήνυμα. Αυτό που έλεγα πριν ότι ποτέ όμως δεν μπήκε μεγάλος σπόνσορας. Παρόλο που η ομάδα αυτή πήρε το πρωτάθλημα και θα μπορούσε να προσελκύσει, έτσι, τους λεγόμενους μεγάλους εργοστασιάρχες εποχής. Όχι. Από εκεί και πέρα η ομάδα εξαφανίστηκε για μια περίοδο, τρίτη εθνική, δεύτερη εθνική, ανέβηκε κάποια φεγγάρια στην Αλφα Εθνική και πέρασε απαρατήρητη, αλλά παρέμενε πάντως η Ελλάς Βερόνα. Τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που είχε η ομάδα να αντιμετωπίσει τη δεκαετία του 90, όπως και άλλες ιταλικές ομάδες, όλοι έλεγαν ότι την έφεραν πλέον στη διάλυση. Μάλιστα, θυμάμαι έναν Ιούνιο του 95, που υπήρχε πένθος στους οπαδούς της Βερόνας και σε όλη την πόλη που είχαν αναπτυχθεί μαύρες σημαίες, για ποιο λόγο? Διότι για να σωθεί η ομάδα υπήρξε ένα τελεσίγραφο από την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία του Ποδοσφαίρου η ομάδα αυτή θα έπρεπε να πέσει στην 4η-5η εθνική, να διαλυθεί για να φύγουν τα χρέη της. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα εθνικές. Να εξαφανιστεί δηλαδή από τον ποδοσφαιρικό χάρτη, να ξεκινήσει από την αρχή. Και το χειρότερο ποιο είναι, δεν ήταν αυτό, Δημήτρη? Να αλλάξει όνομα για να μπορέσει να ξαναμπεί στα πρωταθλήματα και να φύγει το Ελλάς. Το τι επακολούθησε στην πόλη της Βερόνας δεν περιγράφεται. Επισόδια, να απειλείται ο πρόεδρος, ο οποίος και έφυγε βράδυ, ο οποίος ήθελε να διαλύσει την ομάδα, να σβήσει το όνομα Ελλάς, έτσι, έφυγε βράδυ. Ούτε ο ίδιος ξέρει που το ξημέρωσε την άλλη μέρα. Η ομάδα κράτησε το όνομά της, οι οπαδοί κάναν ελεημοσύνη στην κυριολεξία από όλο τον νομό της Βερόνα, για να μπορέσουν να μαζέψουν χρήματα, να σώσουν το όνομα Ελλάς Βερόνα και την ομάδα. Και έτσι η ομάδα απλά πήγε στην τρίτη εθνική. φαγή. Εάν και μα γίνονται, ακούγω υπασπίστα και σε λίγου τα νόρε. Του βάλαν μαξάντι, ενώ εγώ ελπίζω. Μετά το κόμμα και να νοξίζω. Σε κάτι κούρε, πήγω να πατάτο. Πέραν το τεσιά, αν και ο πόδι γράτο. Σε νόμπι κάτα, είσαι την κουσπάτα. Περίδα, ισού μου πέτα, πιάτσα νόρα. Ήταν οι Sumbu Brothers, ένα συγκρότημα όπως λέμε που είναι το official, έτσι, ας πούμε, της Las Verona. Είναι το αγαπημένο των οπαδών και γίνεται πανικός. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι στην Las Verona, Κώστα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οπαδοί παίζουν ρόλο σημαντικό στην ομάδα. Δηλαδή δεν κάνει η ομάδα ό,τι θέλει και απλά ακολουθούν οι οπαδοί, όπως πολλές φορές συμβαίνει στην Ελλάδα. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας. Αυτό ακριβώς ήταν το επόμενο, να τα περάσουμε έτσι ομαλά. Περνάει λοιπόν εκείνη η δύσκολη περίοδος, η ομάδα συνεχίζει να λέγεται Las Verona, πτωχή μεν, αλλά τίμια. Έτσι ξεκίνησε πάλι από την κατηγορία, άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει και να παραμένει βέβαια μεταξύ Β' και Γ' εθνικής. Οι οπαδοί όμως αυτό θέλαν, εκεί ήταν ευτυχισμένοι. Στο να παραμένει η ομάδα και να λέγεται Las Verona και να πρεσβεύει αυτό που πρέσβευε. Δηλαδή, ένα μεγάλο έθνος όπως θεωρούσαν αυτή την Ελλάδα και τους έζησαν από κοντά για το τι ακριβώς λέγανε για εμάς τους Έλληνες, για την αρχαία Ελλάδα και για όλο αυτό που συμβόλιζε η Ελλάδα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Το τι γινόταν στις Κυριακές στα γήπεδα όταν και η ομάδα έπαιζε στη Γάμα Εθνική, έβλεπε 10.000 διαρκείας, Δημήτρη, σε ομάδα Γάμα Εθνικής. Δηλαδή μιλάμε για πρωτόγνωρα για μας πράγματα και να φωνάζουν. Βέβαια εκείνη την περίοδο έγινε και το μεγάλο κακό. Τι πιο κακό θα μου πείτε? Μια γειτονιά της πόλης της Βερόνα, μια πολύ μικρή γειτονιά της τάξης των 500 κατοίκων, με καμιά πενταριά πολυκατοικίες δηλαδή, η γειτονιά αυτή λεγόταν Κέβο. Βρέθηκε λοιπόν κάποιος μεγάλο επιχειρηματίας, εργοστασιάρχης, και αυτή την ομάδα, την ασήμαντη τελείως, από την 8η εθνική, δεν ξέρω κι εγώ που έπαιζε ρεστεχνικό, την ανέβασε στην Α' εθνική. Και είχαμε το αποτέλεσμα το Κέβο Βερόνα, με τα ίδια χρώματα, κίτρινο και μπλε, λόγω της πόλης. Ακριβώς! Το Κέβο είναι, Δημήτρη, μια γειτονιά της Βερόνα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν την πήρε και την πήγε στην Α' εθνική κατηγορία. Και όχι μόνο αυτό, έχει παίξει και στην Ευρώπη. Και από τότε παραμένει εδώ και σχεδόν 15 χρόνια μια σταθερή παρουσία στη μέση της Α' εθνικής μαζί με τις ομάδες Μίλαν, Νίντερ, Λάτσιο και από τις πρωταγωνίστες. Τέλος πάντων, δεν περνά εύκολα την έδρα της. Το ποιος πάει στο γήπεδο, εδώ βέβαια είναι άλλο. Οι οπαδοί της Ελλάς ποτέ δεν αναγνώρισαν την ομάδα αυτή. Αν πάτε στη Βερόνα και ρωτήσετε έναν πιτσιρικά στον δρόμο, αλλά και έναν μεγάλο, τι ομάδα είσαι, θα σου απαντήσει Ελλάς. Αν του πεις, α ναι, εντάξει, Ελλάς, την Κυριακή παίζει το Κέβο με τη Μίλαν, δεν θα πας. Ποιος παίζει την Κυριακή, η Μίλαν με ποιον παίζει? Δηλαδή, σας το λέω αυτό για να καταλάβετε, δεν αναγνωρίζουν, δεν υπάρχει για μας Κεύο. Τώρα ποιος πάει και βλέπει το Κεύο? Εντάξει, πάνε κάποιοι της γειτονιάς εκεί που μένουν στα σπίτια στην γειτονιά του Κεύο και κάποιοι πολύ μεγάλοι σε ηλικία συνταξιούχοι εργόσχολοι που πάνε να δουν ποδόσφαιρο απλά. Μην περιμένετε να δείτε οδοπαδούς που φωνάζουν έτσι και τέτοια πράγματα. Αυτό βέβαια έχει καθίσει αγκάθι στα δικά μας τα παιδιά και θυμάμαι το 2000 έγινε ένα ζήτημα, επειδή η Ελλάδα συνέχιζε να έχει οικονομικά προβλήματα, δεν λύνεται μια στιγμή στην άλλη. Έγινε λοιπόν μια σύσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μεταξύ του Προέδρου της Ελλάς Βερόνα, του Δημάρχου, κάποιων οπαδών και του Κεύο, του επιχειρηματία. Και λέει, εγώ θα σώσω την Ελλάς Βερόνα, θα τη φέρω στα σαλόνια της Αλφα Εθνικής και γιατί όχι με τον κόσμο που έχει στα σαλόνια της Ευρώπης, και να κάνουμε τη συνένωση. Να το συζητήσουμε λοιπόν. Ναι, αλλά η ομάδα δεν θα λέγεται Ελλάς. Εντάξει, απεισιοποιητικά παιδιά, το τι έγινε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη γλίτωσε ο πρόεδρος του Κεύο και από εκεί βέβαια καμιά κουβέντα να γίνει, δηλαδή το να αγοράσει το Κεύο την Ελλάς Βερόνα. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Και έχουμε φτάσει λοιπόν στο 2012, η ομάδα να έχει ανέβει μετά από 6 χρόνια στην Α' Εθνική κατηγορία, στη Β' Εθνική κατηγορία. Πάλι οικονομικά προβλήματα υπάρχουν, δεν λύθηκαν. Έτσι, το τι θα γίνει φέτος δεν ξέρω, δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν εξαγοράστηκε, παραμένει Ελλάς Βερόνα και όπως λένε και οι ίδιοι οπαδοί, και να ξαναπέσουμε, τι έγινε, πάλι Ελλάς Βερόνα θα λεγόμαστε. Αυτά τα είναι για να καταλάβετε δηλαδή το στίγμα ότι δεν τους ενδιαφέρει. Τώρα, σας είπα, δυστυχώς οι όροι το να παραμείνει στη Β' αλλά και στην Α' Εθνική στην Ιταλία έχουν γίνει σκληροί. Η UEFA ζητάει εγγυήσεις, ζητάει πολλά εκατομμύρια. Και εντάξει, το τι μελιγενέστε δεν το γνωρίζουμε. Αυτούς δεν τους ενδιαφέρει γιατί έτσι κι αλλιώς τις φασαρίες θα τις κάνουν. Καταλάβει οι Βερονέζοι. Πάνω που ήταν ήσυχα τα πράγματα, ήδη ξεκινήσανε. Θα έρθουμε και σε αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο ένα ακόμα κομμάτι από το Super Brother. Συζητάμε λοιπόν εδώ με τον Δημήτρη και εκτός μικροφόνου θα τα πούμε και live ότι αυτό που είπαμε που χαρακτηρίζει την ομάδα αυτή είναι οι οπαδοί της. Έχουν δημιουργήσει ένα πέταλο το οποίο δεν αντιπροσωπεύει απλά μια ομάδα. Όπως λέει και το τραγούδι που ακούσαμε, η Βερόνα λέει ανήκει σε εμάς. Μας ανήκει όχι μόνο η πόλη, μας ανήκει η ομάδα, μας ανήκουν όλα. Είναι δικά μας. Έχουν δημιουργήσει αυτό το φοβερό πέταλο της τάξης των 1.500-1.800 ατόμων που χωράει περίπου, το μεσαίο πέταλο της λεγόμενης κούρβα Σουτ στη Βερόνα, και μέσω του συγκροτήματος, με συναυλίες τουλάχιστον μία φορά το μήνα, με διάφορα happening όπως γιορτές, μπυροποσίες, μπύρα για τους λάτρεις, άφθονοι Όλα τα ευγενή αθλήματα δηλαδή. Μπαρ που έχουν ανοίξει μέσα και ανήκουν στους οπαδούς της Ελλάς Βερόνα. Το τι πρεσβεύουν βέβαια πολιτικά είναι περιττό να το αναφέρουμε. Από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει. Αυτό ήθελα να πω. Καταρχήν να πούμε ότι το στίγμα το πολιτικό είναι ότι είναι φασίστες όλοι οι Βερονέζοι οπαδοί. Και light χαρακτηρισμό χρησιμοποιείς. Ναι. Φασίστες είναι το πιο light, γιατί υπάρχουν και πιο extreme ακόμα. Νεοναζί, θα το πούμε, εντάξει. Ας το πούμε και έτσι. Ό,τι θες βλέπεις μέσα. αλλά να πούμε ότι αυτό που είναι ότι έχουν δημιουργήσει νόημα ζωής. Δηλαδή ότι λένε ταυτότητα. Εγώ είμαι Βερόνα. Και αυτό είναι το νόημα της ζωής τους. Καταλάβεις, δηλαδή είναι ταυτότητα. Από τον 8χρονο, 9χρονο, 10χρονο που θα συναντήσει στο δρόμο, που πάει στο δημοτικό και στην πρώτη γυμνασίου με την τσάντα Ελλάς Βερόνα. Εγώ αυτό που είδα πάλι φέτος που έτυχε να πάω το Σεπτέμβριο για μια δουλειά, έπαθα πλάκα. 8χρονών παιδιά, με τσάντα Ελλάς Βερόνα και με μπλούζα Ελλάς Βερόνα, τους πηγαίνει η μαμά τους στο σχολείο. Και η μαμά να φοράει κασκόλ. Γυναίκες μέσα στα μπαρ να βλέπεις από 15 μέχρι 40 χρονών να πηγαίνουν εκτός έδρας ζευγάρια και να προστατεύονται από τη λεγόμενη φρουρά των οπαδών της Βερόνα, μην τυχόν τους πειράξει κάποιος. Τι να πρωτοπεί κανείς αν δεν πάει σε έναν αγώνα να δει το τι γίνεται μέσα στο πέταλο και σε έναν αγώνα εκτός έδρας, το Λιβόρνο φέτος, το γνωστό και μη εξαιρεταίο Λιβόρνο, γνωστό μισητό Λιβόρνο, και για την πολιτική του, κυρίως μάλλον για την πολιτική του, έτσι, λόγω της παρουσίας ισχυρών κομμουνιστικών πυρήνων. Πήγανε 1500 άτομα μέσα στο Λιβόρνο. Λοιπόν, έγινε χαμός. Εντάξει, ποιος θα τους πειράξει. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τα διάφορα happening που κάνανε σε κάθε μοτέλ που σταματάγαν στο δρόμο, χαμός. Βέβαια, εντάξει, δεν λείπανε και τα παρατράγουδα, γιατί όπως είπαμε, εντάξει, δεν είναι και μοναστήρι το πέταλο της Βερόνα. Υπάρχουν και τα καλά τα παλικάρια που πίνουν λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, και γίνεται χαμός. Βέβαια, προβλήματα πολλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ιταλία όσον αφορά τα πέταλα, διότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει αγώνα εκτός έδρας πρέπει να έχει και τη λεγόμενη 4 του οπαδού. 4 είναι μια κάρτα που έχει επιβάλει ο υπουργός, θα τον λέγαμε, δημοσίας τάξεως στην Ιταλία, σε συνεργασία με όλα τα, με όλες τις δυνάμεις ασφαλείας. Βάλε ιδέες τώρα. Νομίζω το ξέρουν. Με αποτέλεσμα θα πρέπει να δηλώνεσαι όταν θα πρέπει να πας έξω και στο μέρος το οποίο θα κάθεσαι. Αν τυχόν δεν πας στον χι αγώνα εκτός έδρας, θα πρέπει η κάρτα σου να τη χτυπάς σε ένα ειδικό, σαν βίζα είναι αυτό ένα πράγμα, έτσι, σε ένα ειδικό μηχάνημα και να σημειώνεται ότι θα λείπεις εκείνη την ημέρα, δεν θα είσαι στον εκτός έδρας αγώνα. Δηλαδή μιλάμε για πλήρη έλεγχο. Κάρτα χούλιγκαν, μάλιστα. Ναι, κάπως έτσι τη λένε και οι. Έχουν γίνει και πολλές διαδηλώσεις στην Ιταλία από όλους τους ούλτρας που λέμε, στους χούλιγκαν της Ιταλίας, για αυτή τη λεγόμενη κάρτα. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε για τους οπαδούς της Ελλάς. Έλεγα λοιπόν και στην πόλη της Βερόνα αλλά και σε πολλές άλλες γειτονικές πόλεις όπου πάνε, βέβαια υπάρχει σεβασμός, έτσι, άμα ρωτήσετε τους λεγόμενους μισητούς εχθρούς της Ελλάς Βερόνα, που είναι όλες οι πόλεις που είναι τριγύρω, Βιτσέντσα, Μπρέσια, Μπέργαμο, Μιλάνο, Πάντοβα, Βενέτσια, Μέστρε, να αναφέρω και άλλες, Δημήτρη, δεν μας φτάνουν δύο ώρες να πω, σχεδόν όλοι λοιπόν, και όπως αναφέρουν είμαστε μόνοι εναντίον όλων, με τους μόνους που έχουν σαν το γαλατικό χωριό ακριβώς, περικυκλωμένοι από εχθρούς, με τους μόνους που τους δένει μια μακρόχρονη και αληθινή φιλία είναι με τη Σαμπντόρια. Μάλιστα όταν παίζει Βερόνα Σαμπντόρια, τα happening έξω από την κούρβα της Βερόνα είναι από λουκανικοφαγία και άφθονη μπύρα. Πολύ ωραία πράγματα. Άγνωστα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, Ναι, δηλαδή βλέπεις μέχρι και αυτοσχέδιες συναυλίες επί τόπου, κιθάρα, τύμπανα, τραγούδι, αφιερωμένο στην τάδε ομάδα. Πάμε παιδιά, και η μπύρα να ρέει άφθονη. We'll be right back. Τον αγαπητό φίλο από τη Ρόδο που μας κάνει έτσι ωραίες ερωτήσεις εδώ πέρα, φυσικά και θα γίνει η εκδρομή, θα τα βρούμε αυτά, να στρώσουμε λίγο, να στρώσει και η ομάδα και θα κανονίσουμε να πάμε και σε αγώνα με το πανό μας και με όλα τα κόλπα. Να πούμε ότι εδώ το κλαμπ που έχουν κάνει τα παιδιά είναι ειδική περίπτωση, πράγματι, και η μπλούζα που φτιάξατε έτυχε θερμής υποδοχή στη Βερόνα, γέμισαν τα μπαρ Athens Club. Γέμισαν τα μπαρ, την έχουν βάλει μέσα στο κεντρικό τους μπαρ και σε μικρότερα καφέ μπαρ τα οποία χειρίζονται οπαδοί της Ελλάς Βερόνα, αλλά και σε μαγαζιά. Και μάλιστα κάποιος συναγωνιστής, θα έφτανα και εκεί να πω για τη μόδα γενικά που υπάρχει, στην Βερόνα από το Black Brain το μαγαζί, το οποίο εξειδικεύεται σε ρούχα της Ελλάς Βερόνα, των οπαδών, με φοβερές εμπνεύσεις, άμα μπείτε και στη σελίδα του, θα βγάλει και μπλουζάκι. Το δικό μας, με την άδεια του κλαμπ και με μια δική του προστίκη που έχει τρομερή φαντασία, έτσι Δημήτρη, την έχεις δει και εσύ, και ήδη μου έχει πει, έχουν ήδη προπολιθεί τουλάχιστον 30 με 35 μπλουζάκια πριν τα βγάλω. Γι' αυτό λέει, στείλτε μου οπωσδήποτε το σήμα να τα βγάλω. Εγώ πραγματικά έχω μείνει άναυδος και στο Facebook και στα Messenger και αυτά, το τι γίνεται, έχουν τρελαθεί τελείως. Βλαμμένοι. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να παραγγείλει μπλουζάκι, παιδιά, μπορεί να μπει στη σελίδα που έχει το κλαμπ εδώ, το Athens Club. Είναι ένα blog δηλαδή, το οποίο έχει ενημέρωση για τους αγώνες, για το πώς πάει η ομάδα κτλ. Θα βλέπετε εκεί πέρα. Και μπορείτε να παραγγείλετε και μπλουζάκια, να τα βρείτε εκεί πέρα. Το blog είναι HV Athens, από το Ελλάς Βερόνα δηλαδή, HV Athens, μία λέξη, .blogspot.com. Θα έχουμε κοντομάνικα μπλουζάκια σαν και αυτά που υπάρχουν φωτογραφίες μέσα και που κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν και όλα στο Σεπτέμβριο. Θα ξαναβγούνε μέσα σε λίγες μέρες. Θα τα πούμε βέβαια και κατηδίαν με τα παιδιά. Και να ευχαριστήσω, θέλω προσωπικά και μέσα από αυτό το ραδιόφωνο, γιατί ξέρω μας ακούει, το φίλο μου τον Πάρη, ο οποίος τον τελευταίο καιρό χειρίζεται το blog, διότι με είχε πιάσει μια σπαρίλα και μια βαρεμάρα με τα blog, Δημήτρη. Να είναι καλά το παιδί που έχει μπει και αυτός έχει πορωθεί και το χειρίζεται πάρα πολύ καλά και θα έχει και ένα δωράκι αντίστοιχο έτσι για την πάντα σε αυτά. Βέβαια μέσα από αυτή την εκπομπή είπαμε θα ενημερώνεστε και μέσα από το blog και για κασκόλ και για διάφορα άλλα κόλπα τα οποία θα έχουμε στο μέλλον. Τώρα να συνεχίσω να πω για την πόλη της Βερόνα που είπαμε, πόλη ομάδα που είναι το ίδιο πράγμα και οπαδοί. Στην πόλη λοιπόν της Βερόνα, πέρα από το συγκεκριμένο μαγαζί, το Black Brain, το οποίο το διαχειρίζεται ο γνωστός Φραντζέσκο, ένας τερατώδης τύπος 130 κιλών και ύψους 2 μέτρων. Δεν θα συμβούλευα τον οποιονδήποτε αριστερό να πάει να του πει κουβέντα. Δεν σηκώνει και πολλά. Χειρίζεται αυτό το μαγαζί, είναι ένα από τους παλιούς αρχηγούς των οπαδών της Βερόνας. Τους βάλανε βόμβα πέρσι. Ναι, αλλά εντάξει. Ένα ωραίο σλόγγαν το οποίο έγραψε μετά τη βόμβα που μπήκε στο μαγαζί του. Έβγαλε προσφορά τα ρούχα και έγραψε και τώρα τα ρούχα σε τιμές βόμβα. Ένα πραγματικά ωραίο σποτάκι. Ο Φραντζέσκο λοιπόν απετέλεσε από τους αρχηγούς των οπαδών της Ελλάς Βερόνα της δεκαετίας του 80, τον Μπριγκάντε Τζαλομπλού. Θα πούμε και για αυτά σε λίγο, έτσι, για τους Μπριγκάντε Τζαλομπλού. Επίσης υπάρχει το μαγαζί ενός άλλου ηγέτη, πνευματικού περισσότερο παρά του δρόμου, του Αλεσάνδρο, το λεγόμενο Κάμελοτ. Άλλο μαγαζί εξειδικεύεται και αυτό σε πιο έτσι κυριλέ ρουχισμό της Ελλάς, με Fred Perry, Lonsdale, Three Stroke. Είναι μια άλλη μάρκα τα οποία προωθούν τώρα οι Ιταλοί και από τη στιγμή που τα προωθούν οι Βερονέζοι, μέσα σε ένα μήνα θα τα φοράει όλη η Ιταλία. Είναι γεγονός αυτό. Υπάρχει επίσης ένα άλλο μαγαζί το οποίο το χειρίζεται η Forza Nuova, η γνωστή ακροδεξιά οργάνωση, γιατί όπως σας είπα και πριν, όλα τα έχει το καλάθι. Έχουμε Skinhead, έχουμε Casa Pound, έχουμε Forza Nuova, έχουμε απλούς παρτιώτες, έχουμε καμένους Ναζί, έχουμε καινούριους Ναζί, έχουμε παλιούς Ναζί. Όλα τα έχει η Ελλάς Βερόνα. Αν πας στην Ελλάς Βερόνα θα τα βρεις όλα. Από δεξιά μέχρι ακροδεξιά όλα. Βέβαια κάπου κάπου ξεπετάκεται και κάποιος δύσμυρος αριστερός αναρχικός. Ναι παιδιά, υπήρξαν αριστεροί και τόλμησαν να κάνουν και μια κατάληψη στην Βερόνα. Και να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα σας πω μετά για ποιο λόγο έγινε η κατάληψη, Δημήτρη, και πόσο όμορφα στήθηκε μια παγίδα από το κράτος για να μπορέσει να παγιδεύσει κάποια παιδιά και ειδικά στη Βερόνα. Έλεγα λοιπόν ότι πριν από 3 χρόνια ή 4, δεν θυμάμαι τώρα τι είναι καλά, έγινε μια κατάληψη σε ένα έρημο σπίτι στις παρυφές της πόλης της Βερόνας, η οποία ήταν ουρανοκατέβατη ουσιαστικά αυτή η κατάληψη. Ήρθαν από το Μιλάνο κάποια ναυτική. Να πούμε ότι η Βερόνα σαν πόλη είναι μια εθνικιστική γενικώς πόλη, δηλαδή το πολιτικό της στίγμα είναι καθαρό. Ναι, να το πω λίγο. Εντάξει, δεν είναι πλήρως, αλλά επί το πλήστο. Είναι μια πόλη η οποία θα τη λέγαμε ανήκει και πάντα στην ευρύτερη δεξιά. Έτσι, για να ναι. Αρκετά, ας πούμε, με τη θρησκεία, καθολική, το έχουν αυτό έτσι με την αλλιά. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, και τη δεκαετία του 70, θεωρούταν πάντα μια πόλη η οποία έμπαινε σφήνα στις αριστερές πόλεις, όπως ήταν η Μπολόνια, το Μιλάνο, η Φεράρα, η Πάντοβα, η Βενετία, το Τωρίνο, έτσι. Η Βερόνα θεωρείται πάντα τα πανεπιστήμια της, τα λεγόμενα του MSA, του Φασιστικού Κόμματος. Έτσι λοιπόν δύσκολα, πάντα υπήρχαν βέβαια κινήματα της αριστεράς, αλλά δεν φαινόταν στη Βερόνα. Ειδικά για την νεολαία, σχεδόν ανύπαρκτη. Τέλος πάντων, φυτεύτηκε λοιπόν αυτή η κατάληψη σε ένα έρημο σπίτι νεοκλασικό και από εκεί ξεκινήσαν τα προβλήματα. Όπως είπα πριν, το κράτος. Που κανένα κράτος δεν κάνει τίποτα τυχαία, ήξερε τι έκανε. Πήγε, έβαλε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, τους γνωστούς αγνώστους, έτσι, είναι οι ίδιοι παντού και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στη Γερμανία, τους έβαλε εκεί για να δημιουργήσουν την αντίδραση. Ξεκίνησαν λοιπόν αυτοί με τα πρώτα γραψίματα στους τοίχους, χτύπησαν και κανένα δυο, τέλος πάντων, καταρχήν υπήρχε ένα γνωστό περιστατικό. Πήγανε και προκάλεσαν, ας πούμε, και στο μαγαζί του Black Brain. Πήγανε, γράφανε απ' έξω, ας πούμε, και προκαλούσαν βίαιη αντίδραση και τους έπιασε ο Φράντσεφ. Ένα πρωί ο τεράστιος αυτός κύριος τους έπιασε. Εντάξει. Και πήγε μάλιστα και μέσα στην κατάληψη και τους είπε, αν ξαναγράψεις στο μαγαζί. Τον έναν τον παρέδωσε στην αστυνομία για να μην τον εκτελέσει. Του είπε, για να μην σου στρίψω το λαρίκι, θα σε πάω στην αστυνομία. Και τον άλλον τον πήγε μέσα στην κατάληψη και τον παρέδωσε. Βέβαια η θρασιδηλία και η καλή βέβαια οργάνωση, όπως είπαμε, από το κράτος, χτύπησε πιο οργανωμένα τη δεύτερη φορά, όταν γίνανε κάτι μικροεπισόδια και χτυπήθηκαν δύο νεαροί, 15χρονοι. Βέβαια, η απάντηση ήταν σχεδόν άμεση. Ένα βράδυ, κάποιοι αριστεροί από την κατάληψη επιδεικτικά περάσαν έξω από ένα μπαρ όπου υπήρχαν οι οπαδοί της Βερόνα μετά από ένα αγώνα κυπέλου, μια Τετάρτη βράδυ ήταν, επιδίωξαν τη σύγκρουση. Είναι λογικό το δόλωμα, δηλαδή, Δημήτρη, καταλαβαίνει, φαινόταν, αλλά εντάξει, μέσα δεν υπάρχουν μόνο οι λεγόμενοι όριμοι, υπάρχουν και ανώνυμοι, υπάρχουν και πιτσιρικάδες οι οποίοι αντιδράσαν βία, μαχαιρώθησαν, έγιναν μεγάλα επεισόδια και από εκεί πέρα ξεκίνησαν οι συλλήψεις, φυλακίσεις και μάλιστα τρία από τα παιδιά, 26 χρονών και οι τρεις τώρα, είναι ακόμα στη φυλακή, Δημήτρη. Χωρίς βέβαια να σκοτώσουν κάποιον, έτσι. Ενώ κάποιοι άλλοι βγαίνουν και περνάνε βέβαια στα γνωστά. Χτυπήθηκαν καθαρά επειδή ήταν εθνικιστές. Και Κώστα, μετά υπήρξε και ένας εισαγγελέας εκεί στη Βερόνα, ο οποίος ξεκίνησε διώξεις εναντίον όλων των εθνικιστών της Βερόνα και μάλιστα έκανε και πολύ πρωτοφανείς δηλώσεις. Έφυξες μια ευαίσθητη χορδή. Ο εισαγγελέας της όλης περιφέρειας της Βερόνα λέγεται Παπαλία. Είναι στη Βερόνα εδώ και 30 χρόνια. Κάποιοι συναγωνιστές λένε αυτός είναι βρικόλακας. Είναι Δράκουλας. Αυτός θα πεθάνει 200 χρονών. Θα μας θάψει όλους και μετά θα πεθάνει. Είναι ισόβιος εισαγγελέας. Είναι αριστερός. Από τη σκληρή πτέρυγα της αριστεράς, της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς της δεκαετία του 70 και η δήλωσή του είναι ότι θα εξαλείψω κάθε ακροδεξιό σκουλίκι από αυτήν την πόλη. Βέβαια, έχει πετύχει το εντελώς αντίθετο, διότι κάθε φορά που κάνει κάτι ξεπετάγονται νέες οργανώσεις, νέα κινήματα, νέες παρέες και νέα μαγαζιά. Βέβαια, το κυνήγι είναι ανελέητο, αλλά έχω να σημειώσω και το εξής. Τι έχουν οι οπαδοί της Ελλάς Βερόνα? Τι έχουν όλοι αυτοί οι εθνικιστές νέοι στη Βερόνα που δεν έχουν κάποιοι άλλοι, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα και στην Ιταλία φυσικά? Μια τρομερή αλληλεγγύη μεταξύ τους, Δημήτρη, είναι ενωμένη σαν γροθιά. Αν πειραχτεί ένας, ενώνονται όλοι, είτε για δικαστικά έξοδα, είτε για οτιδήποτε χρειαστεί. Ναι, αυτό έτσι και πειράξει έναν από αυτούς, πάει την έβαση. Είτε είναι 12, είτε είναι 30. Είναι σαν να τους έχει χτυπήσει όλους. Και σκεφτείτε ότι η ηγεσία τους αυτή τη στιγμή, των οπαδών αυτών, είναι άνω των 45 χρονών. Έτσι, δεν μιλάμε δηλαδή για κάποια παιδάκια. Ναι, εντάξει είμαστε, ωραία. Να λοιπόν ο πόλεμος που λέγαμε. Κάποιος οπαδός του Λιβόρνο μάλλον μας το έκανε αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι ξεκίνησαν λοιπόν αυτά, καθιερώθησαν κάποιες εξοκοινοβουλευτικές αριστερές οργανώσεις στη Βερόνα. Αυτή τη στιγμή παραμένουν στο περιθώριο μέχρι βέβαια την επόμενη πρόκληση. Από ό,τι μου έλεγαν και τα παιδιά επάνω στη Βερόνα, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Δεν υπήρχε θέμα να σε πειράξει κάποιος, θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ελεύθερα ό,τι και να φορούσες στη Βερόνα. Τώρα δυστυχώς και με τη βοήθεια του κράτους υπάρχουν κάποιες γειτονιές που έχουν περάσει, σαν να λέμε, στην κυριαρχία, ελαφρώς το λέω αυτό, των λεγόμενων αριστερών. Οι δικοί μας όμως, τα δικά μας τα παιδιά, αλλά και οι οπαδοί της Βερόνας που είναι όλοι μαζί όπως είπαμε, δεν πέφτουν πλέον σε αυτές τις παγίδες. Ασχολούνται με την Ελλάς Βερόνα, ασχολούνται με τα κινήματα και τους έχουν κανονικά γραμμένους. Τώρα, κάτι άλλο για τους οπαδούς. Στην Ιταλία, οι συγκεκριμένοι οπαδοί, η Μπρικάτε Τζαλομπλού, η οποία ιδρύθησαν το 1971 και είναι οι κυτρινομπλε ταξιαρχίες. Ή αλλιώς σχεδόν Μπρικάτε. Όπως άμα δείτε πανό, ας πούμε, Μπρικάτε. Μπρικάτε, ναι. Έφεραν επανάσταση στο παδιλίκι. Ναι, αυτοί μιλάμε πώς ξεκίνησαν. Έφεραν επανάσταση στο παδιλίκι στην Ιταλία. Επηρεασμένοι βέβαια από τους Εγγλέζους οπαδούς. Ενώ λοιπόν σε όλη την Ιταλία τη δεκαετία του 70 και αρχές του 80 υπήρχαν τα τύμπανα, υπήρχαν τα τεράστιε σημαίες που κάλυπταν τα πέταλα, τα τεράστια κασκόλ, καπνογόνα. Οι Ιταλοί, οι Βερονέζοι, από το 75 και μετά, κάναν ταξίδια συχνά στην Αγγλία. Είχαν αυτή τη λόξα. Βέβαια, ένα ιστορικό γεγονός, αυτό ακριβώς θα έλεγα, τρεις από τους αρχηγούς που υπάρχουν ακόμα και σήμερα τα παιδιά, βέβαια, τώρα είναι 60 πλέον. Έχουν επισκεφτεί τον ιστορικότατο σύλλογο των Headhunters της Chelsea. Καταλαβαίνετε τώρα όσοι γνωρίζετε από ποδόσφαιρο και οπαδούς τι σημαίνει αυτό. Εκείνη την εποχή έχουν επισκεφτεί το Stamford Bridge, το γήπεδο της Chelsea. Έχουν δει αγώνα, τους επέτρεψαν οι οπαδοί της Chelsea πρώτη φορά σε ξένο οπαδό να τον βάλουν στο πέταλό τους. Υπάρχει αυτή η ιστορική φωτογραφία. Αν μπείτε στο blog μας, την έχω βάλει αυτή την ιστορική φωτογραφία μέσα. Οι σχέσεις λοιπόν με τους Headhunters της Chelsea ήταν πάρα πολύ σφιχτές από τότε, δεμένες, και υιοθέτησαν τον εγγλέζικο τρόπο να κάνουν τους οπαδούς. Με όμορφα κασκόλ, όμορφα μπλουζάκια, καπελάκια, εγγλέζικα συνθήματα βέβαια με ιταλικό στίχο, και έφεραν επανάσταση στην Ιταλία και ακόμα μια φορά βέβαια μπήκαν στο μάτι του κυκλώνα από τους πατροπαράδοτους οπαδούς Ιταλούς. Τους υποδεχόταν παντού. Τι να σας πω, με τα βαϊάν και κλάδων όπου πηγαίνουν οι Βερονέζοι, παντού και πάντα επεισόδια, και τα ίδια βέβαια μετά στη Βερόνα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να επέμβει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη δεκαετία του 80 και να πει ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση, θα κλείσω το γήπεδο της Βερόνα, όπως και το έκανε για ένα μήνα, δεν πειράζει λέγανε οι οπαδοί, εμείς θα βρούμε άλλο γήπεδο και θα κάνουμε τέτοια και χειρότερα και ούτε καθεξής. Πολλούς από τους γνωστούς που έχω, 45 πλέον και 50 έχουν έρθει και στην καυτή Τούμπα. Όταν η Βερόνα, η Ελλάς, πήρε το πρωτάθλημα το 84 μαζί με τον ΠΑΟΚ και κληρωθήκαν στο δεύτερο γύρο του τότε κυπέλου πρωταθλητριών, και ήρθαν οι οπαδοί της Ελλάς στην Τούμπα. Το ταξίδι έχει μείνει αξέχαστο, 2 λεωφορεία, 100 άτομα, οδικώς από τη Βερόνα περάσαν όλη την τότε Γιουγκοσλαβία, καταλαβαίνετε τι δρόμοι υπήρχαν τότε, επί κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας, τους πήραν όλα τα πανό, η αστυνομική του Τίτο. Σοσιαλιστικής. Μιλάμε, είναι σοσιαλιστικής, ναι. Πιάσαν και 4 δικούς μας τότε, δεν τους αφήσανε. Οι άλλοι μισή μήνα και τελικά μόνο ένα λεωφορείο έφτασε στην Θεσσαλονίκη. Το άλλο μας σας πω τι έπαθε. Στα Σκόπια είχε και ένα ατύχημα και ένα μεγάλο φορτηγό τριαξονικό με καλαμπόκι αναποδογύρισε και αποκλείστηκε ο δρόμος. Κατεβήκαν 100 άτομα, σκάβαν το δρόμο να διώξουν το καλαμπόκι και μπόρεσαν και ελευθερώσαν μόνο το ένα φορτηγό, το ένα λεωφορείο. Και επειδή το άλλο λεωφορείο δεν μπορούσαν να το ελευθερώσουν, μπήκαν σχεδόν 90 άτομα μέσα σε ένα λεωφορείο. Εντάξει, τώρα χαμός. Θα απαντήσω και στην ερώτηση του φίλου, έτσι. Απλά να τελειώνω αυτό που έλεγα πριν. Έτσι λοιπόν, μπήκανε στην καυτή τούμπα. Οι εντυπώσεις τους πραγματικά είναι φοβερές με αυτά που είδανε. Πολλές εμπειρίες από όλα τα παιδιά. Παρόλο που στην Ευρώπη, εντάξει, η Ελλάς δεν είχε και τόσο μεγάλη παρουσία. Είναι ένα όνειρο για αυτόν τον Βερονέζο να βγαίνουν στην Ευρώπη για να δείξουν, ποιοι είναι. Καλό αυτό. Το πιόντος. Όσον αφορά για τη Φιωρεντίνα, να απαντήσω εδώ στον αγαπητό φίλο, τι γίνεται με τη Φιωρεντίνα. Επίσημα δεν υπάρχει κάποια αδελφοποίηση. Οι οπαδοί όμως είναι, υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός. Διότι οι οπαδοί της Φιωρεντίνα, από τους πλέον πιστούς στην Ιταλία, μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις, αριστεροί στην νοοτροπία, με πολλά αριστερά σκληρά γκρουπ και στο πέταλό τους μέσα, οργανωμένα, έχουν όμως μια ιδιομορφία. Ξέρουν να αναγνωρίζουν την ποιότητα. Έτσι λοιπόν θεωρούν τους Βερονέζους ως τους καλύτερους οπαδούς στην Ιταλία αυτή τη στιγμή. Και όταν σε αναγνωρίζουν κάποιοι σαν τους οπαδούς της Φιωρεντίνα, εντάξει, είναι πραγματικά τιμή. Έτσι εδώ και 20 χρόνια υπάρχει αυτός ο αμοιβαίος σεβασμός. Εδώ δεν υπάρχει πολιτική στη μέση, ενώ ξέρουν όταν φιλοξενούνται οπαδοί της Βερόνα και παίζει η Φιωρεντίνα και πάνε κάποιοι οπαδοί της Βερόνα να παραστούν. Αυτοί που πάνε, εντάξει, δεν είναι κάτι τυχαίοι και γεμάτοι τατουάζ είναι και σβάστηκες και κέλτικους και όλα τα καλούδια, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα το να τους την πει κάποιος κάτω στην Φλωρεντία, έτσι. Υπάρχει αυτή η ιδιομορφία και θα τύχει κάποιος τρομερής φιλοξενίας αν δηλώσει και γνωρίζουν βέβαια ότι είναι ο παδός της Ελλάς Βερόνα. Μεταξύ χουλιγκάνων αλληλοσεβασμός δηλαδή. Υπάρχουν αυτοί οι άγραφοι νόμοι, έτσι. Τέλος πάντων, για τις μπριγκάντες Τζαλομπλού, για να κλείνουμε και σιγά σιγά αυτό το μεγάλο θέμα των οπαδών, γιατί τι γίνεται. Οι μπριγκάντες Τζαλομπλού, αυτοί είναι οι οπαδοί της Βερόνα. Μπριγκάντες όμως δεν υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια. Το 1992 και σε έναν αγώνα κυπέλου με τη Μίλαν, έτυχε να είμαι και εγώ σε εκείνη την αποφράδα ημέρα, εκείνο το βράδυ της Τετάρτης, με τη μισητή Μίλαν. Έγιναν τρομερά επεισόδια, πάρα πολλά επεισόδια, δύο μέρες και εγώ ήταν η Βερόνα. Το αποτέλεσμα είναι ότι το επόμενο πρωί, μετά από δύο μέρες δηλαδή, ο εισαγγελέας, ο γνωστός κύριος Παπαλίας, Βερόνα, έστειλε εντάλματα συλλήψεων για τουλάχιστον 100 οπαδούς της Βερόνα, υπεύθυνους για τα επεισόδια. Συνελήφθησαν. Άλλοι μείνανε χρόνια στη φυλακή, άλλοι βγήκαν έξω, αλλά υπήρξαν όμως και πολλά προβλήματα στη δουλειά τους, με τις οικογένειές τους, με τις γυναίκες τους, με τα παιδιά τους. Από την ημέρα εκείνη, οι υπεύθυνοι των Μπριγκάντε Τζαλομπλού διέλυσαν τις Μπριγκάντε Τζαλομπλού και μάλιστα γίνανε και τρομερές συζητήσεις μεταξύ των οπαδών στην Ιταλία για το θέμα αυτό. Τις διέλυσαν όμως γιατί, για να προστατέψουν τον κόσμο. Αυτοδιαλύθηκαν και μια δήλωση σύντομη που έγινε ενός από τους μεγάλους οπαδούς σε ηλικία την εποχή είναι ότι από εδώ και πέρα ό,τι επεισόδια γίνονται, ας ψάξει να βρει ο κύριος Παπαλία ποιος το έκανε το επεισόδιο και να συλλάβει τον ίδιον και όχι τον οποιονδήποτε στο όνομα των Μπριγκάντε Τζαλομπλού. Αυτό το γεγονός χειροκροτήθηκε από πάρα πολλούς οπαδούς στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτοδιάλυση και άλλων οργανωμένων πετάλων. Έτσι λοιπόν, από εκείνη τη χρονιά, οι οπαδοί της Βερόνα στο γήπεδο πάει ο καθένας με το κασκόλ του, το καπελάκι του, την μπλούζα του, βάζει μια προσωπική σημαία, μπορεί να γράφει Κώστας, Δημήτρης, Πάολο, Μπρούνο, Μιρέλα ή οτιδήποτε άλλο θέλει, αλλά όχι οργανωμένο οπαδό της Ελλάς Βερόνα. Απαγορεύεται. Υπάρχει νόμος άτυπος από τους οπαδούς της Ελλάς Βερόνα. Όντως, Κώστα, Πανό Μπριγκάτε σηκώνεται. Ακόμη και σήμερα. Ναι, Δημήτρη. Έτσι δεν ξέρω, για ιστορικούς λόγους δεν ξέρω. Σηκώνεται άτυπα όμως. Και αν προσέξεις, ούτε Μπριγκάτε Τζαλομπλού, είναι και το Μπριγκάτε χωρίς το σηματάκι τη σκάλα. Είναι κάτι που το κάνουν και κάποιοι ίσως νεαρότεροι οπαδοί, αλλά δεν υπάρχει όμως. Επίσημα δεν υπάρχει κάτι. Και μάλιστα, όταν τους είπα ότι αν μπορούμε να βάλουμε και εμείς σε περίπτωση που έρθουμε και το δικό μας το πανό, υπάρχει και νόμος για τα πανό στην Ιταλία. Ελέγχονται από την αστυνομία 2 ώρες πριν τον αγώνα. Yeah. συνεχίζουμε λοιπόν και είμαστε στο τελευταίο. Πάλι το μικρόφωνο, πάλι κάποιος αριστερός έβαλε το χέρι του. Υπάρχει δεξιώση. Σύνδεσμος φίλων Ελλάς Βερόνα. Έτσι απλά. Γιατί για να πας στο γήπεδο πρέπει να δηλώσεις κάτι για να μην έχουν προβλήματα με την αστυνομία. Αυτό μόνο. Από εκεί και πέρα, τα άλλα από κοντά, με όλα τα παιδιά που πιστεύω κάποια στιγμή να συναντηθούμε, θα έχουμε να πούμε και κατηδίαν και άλλα πράγματα. Να πω, ένας σύνδεσμος φίλων μιας τέτοιας ομάδας στην Ελλάδα μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, ωραίες συναντήσεις, γιορτές. Υπάρχουν πολύ όμορφα πράγματα που μπορούν να συνδέουν τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο κλαμπ, ας πούμε έτσι, όχι απλά να πηγαίνεις στο γήπεδο, γιατί εμείς, εδώ δεν υπάρχει γήπεδο, κατάλαβες να πας, οπότε... Παράλληλα με το γήπεδο είναι μια πρόθεση, σαν να λέμε, γιατί πίσω μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και υπάρχει ανάγκη να γίνονται πολλά πράγματα. Και κρίμα να το βλέπουμε από άλλες ομάδες, ας πούμε η Μπαρτσελόνα που έχουν ανάλογο σύνδεσμο στην Αθήνα, που κάνουν τόσο ωραία πράγματα, και να μην υπάρχει για μια τέτοια ομάδα για τη Βερόνα. Γιατί μπορούμε να το συνδυάσουμε, κλείνω το μάτι τώρα, και πονηρά. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ το blog πάλι HB Athens. Blogspot. Δεν με τσουχιά, πες το εσύ. Καλά το είπες, hbathens.blogspot.com. Ελλάς Βερόνα Athens δηλαδή, hbathens.blogspot.com. Και αναμένατε πάντα συντονισμένοι και σε αυτό το ραδιόφωνο και στα Facebook και στα Messenger και σε όλα, γιατί θα έχουμε γενικώς εξελίξεις. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε να δώσουμε τη σκυτάλη στους φίλους μας τους Γάλλους. Και τι ήθελα να πω, θα κάνουμε και για τη Λάτσιο, Κώστα. Αυτό να το θυμηθούμε, να το έχουμε στο μυαλό μας, να το πούμε για... Ναι, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, κύπελο Ιταλίας, Λάτσιο Βερόνα. Το μόνο που έχω να πω, γιορτή. Μεγάλη γιορτή. Αυτό θα είναι γιορτή πραγματικά, γιατί... Δεν ανέφερα, συγγνώμη κιόλας, δεν ανέφερα ότι είναι αδελφές αυτές οι ομάδες, όπως είπαμε τη Σαμπντόρια και με τη Φιωρεντίνα, γιατί εδώ, αφήστε, είναι άλλο θέμα. Απλά σας λέω μόνο, φασιστική γιορτή στη Ρώμη. Τετάρτη 10 Ιανουαρίου. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, υπάρχει απλά γιορτή. Υπάρχει απλά φασισμός. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το κομμάτι που ξαναπαίξαμε, το Ελλάς, Ναι. Ελλάς Βερόνα, αφιερωμένο σε όλους. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, ραντεβού την επόμενη Κυριακή πάλι εδώ στο Ράδιο Αντίσταση. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους φίλους που ήσασταν σήμερα μαζί. Dimo al bar, dimo al bar, ho finito di lavorar, sognimo niente se, se non sto neanche a te, mai butei, mai butei, è capitato sempre bien, bien, bien, e allora vira, vira, e gasti a volontà, mai gustei, mai gustei, ho bisogno di esplorar, ma di figlie non te ne, ne tocca andare a bassa pie, mai butei, mai butei. Che sempre senza sky, hey, hey. Allora qui pensando sei la volontà. Yeah.